وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและหญิงเมื่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ได้กำหนดการใดแล้วสำหรับพวกเขาไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขาและผู้ใดฝ่าฝืนอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้ง واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا และจงรำลึกถึงขณะที่เจ้าพูดกับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ความโปรดปรานแก่เขาและเจ้าได้ความสงเคราะห์แก่เขาและจงรักษาภรรยาของเจ้าไว้ให้อยู่กับเจ้าและจงยำเกรงอัลลอฮ์ และเจ้าได้ซ่อนไว้ในจิตใจของเจ้าเรื่องที่อัลเลาะห์จะทรงเปิดเผยมันและเจ้าเกรงกลัวมนุษย์แต่อัลเลาะห์นั้นทรงสมควรยิ่งกว่าที่เจ้าจะกลัวเกรงพระองค์ครั้นเมื่อเศษได้หย่ากับนางแล้วเราได้เจ้าแต่งงานกับนางเพื่อที่จะไม่เป็นที่ลำบากใจแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายในเรื่องการสมรสกับภริยาของบุตรบุญธรรมของพวกเขาเมื่อพวกเขาหย่ากับพวกนางแล้วและพระบัญชาของอัลเลาะห์นั้นจะต้องบรรลุผลเสมอ ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่ท่านนบีในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดให้แก่เขานี่คือแนวทางของอัลเลาะห์ที่ได้มีขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ได้ล่วงลับไปก่อน และพระบัญชาของอัลเลาะห์นั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วอัลลซีนะยุบัลลิกูนะริซาลาติลลาฮิวะยักชาวนะฮูวะลายักชาวนะอะฮะดันอิลลัลลอฮ์วะกะฟาบิลลาฮิฮะซีบาบรรดานบีผู้ที่ได้เผยแพร่สารของอัลเลาะห์และพวกเขากลัวเกรงพระองค์และไม่กลัวเกรงผู้ใดนอกจากอัลเลาะห์และพอเพียงแล้ว ที่อัลเลาะห์เป็นผู้ชำระสอบสวนมะกานะมุฮัมมัดอันอบาอะฮัดมินริจาลิกุมวะลากินรอซูลัลลอฮิวะคาตะมันนบีวะกานัลลอฮุบิกุลลิชัยอ์อะลีมามุฮัมมัดไม่ได้เป็นบิดาผู้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้าแต่เป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์และเป็นศาสดาท่านสุดท้าย และอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูซกุรุลลอฮะซิกรันกะซีรอนวะซับบิฮูบุกเราะตันวะอศีลาโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆและจงแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามเย็น ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما พระองค์คือผู้ทรงประทานความเมตตาให้แก่พวกเจ้าและมาลาอิกะห์ของพระองค์ด้วยเพื่อพระองค์จะทรงนำพวกเจ้าออกจากความมืดสู่ความสว่างและพระองค์ทรงเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาเสมอ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما การกล่าวคำทักทายของพวกเขาในวันที่พวกเขาพบพระองค์คือสลามสันติและพระองค์ทรงจัดเตรียมรางวัลอันมีเกียรติไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا โอ้นบีเอ๋ยแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้าย วะดาอียันอิลัลลอฮิบิอิซนีฮิวะซิรอญันมุนีรอน และเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ด้วยอนุมัติของพระองค์และเป็นดวงประทีปอันแจ่มจรัส วะบัชชิริลมุอ์มินีนบิอันนะละฮุมมินัลลอฮิฟัดลันกะบีรอน และมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขาจะได้รับความโปรดปรานอันใหญ่หลวงจากอัลลอฮ ์วะลาตุฏิอิลกาฟิรีนวัลมุนาฟิกีนวะดะอะซาฮุมวะตะวักกัลอะลัลลอฮ์วะกะฟาบิลลาฮิวะกีลา และเจ้าจงอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกรอกและอย่าสนใจในการระรานของพวกเขาแต่จงมอบหมายความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์เถิดและเป็นการพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ได้รับการมอบหมาย ยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอิซานะกะห์ตุมุลมุอ์มินาติซุมมะตัลลักตุมูฮุนثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าได้สมรสกับหญิงผู้ศรัทธาและพวกเจ้าได้หย่าพวกเธอก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องตัวมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอดังนั้นสำหรับพวกเจ้าไม่มีสิทธิที่จะให้พวกเธออยู่ในอิดดานั้นฉะนั้นพวกเจ้าจงให้ผลประโยชน์แก่พวกเธอบ้างแล้วปล่อยพวกเธอจากไปโดยดีย าอัยยูฮันนบีอินนาอะห์ลัลนาละกะอัซวาจกัลลาตีอาตัยตะอูจูรฮุมالتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما أو نبي أي เราได้อนุมัติแก่เจ้าในบรรดาภริยาของเจ้าซึ่งเจ้าได้มอบสินสอดให้แก่พวกเธอและสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครองจากพวกที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้แก่เจ้าและบุตรสาวของอาลุงของเจ้าและบุตรสาวของอาป้าของเจ้าและบุตรสาวของน้าลุงของเจ้าและบุตรสาวของน้าป้าของเจ้าซึ่งพวกเธอได้อพยพไปกับเจ้าและหญิงผู้ศรัทธาเมื่อนางเสนอตัวของนางแก่ท่านนบีหากท่านนบีปรารถนาจะสมรสกับนางทั้งนี้สำหรับเจ้าโดยเฉพาะมิใช่ผู้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแน่นอนเรารู้ดีถึงสิ่งที่เราได้กำหนดแก่พวกเขาในเรื่องภริยาของพวกเขาและสิ่งที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองเพื่อที่จะไม่เป็นที่ลำบากใจแก่เจ้าและล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما เจ้ามีสิทธิ์ที่จะหย่าผู้ที่เจ้าปรารถนาในหมู่พวกเธอและเจ้าจะรับผู้ที่เจ้าประสงค์มาอยู่ร่วมกับเจ้าและผู้ใดที่เจ้าต้องการให้มาอยู่ร่วมจากผู้ที่เจ้าเคยแยกกันอยู่ก็ไม่เป็นที่ตำหนิแก่เจ้านั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะทำให้ในตาของพวกนางรื่นรมย์และไม่ทำให้พวกนางเศร้าโศกและพวกนางพอใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้แก่พวกนางทั้งหมด แล้วอัลเลาะห์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงขันติ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ไม่เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าที่จะแต่งงานกับหญิงอื่นหลังจากนี้และเจ้าอย่าได้เปลี่ยนพวกนางเพื่อภริยาอื่นๆถึงแม้ว่าความสวยของพวกนางจะทำให้เจ้าพอใจก็ตามนอกจากสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครองแล้วล้อนั้นเป็นผู้เฝ้ามองทุกสิ่ง النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้เข้าไปในบรรดาบ้านของนบีเว้นแต่จะเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเพื่อรับประทานอาหารโดยไม่ต้องคอยการปรุงอาหารให้เสร็จเสียก่อน และเมื่อพวกเจ้าได้รับเชิญก็จงเข้าไปครั้นเมื่อพวกเจ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จงแยกย้ายกันออกไปและอย่าเป็นผู้ชอบวิสาสะในการสนทนาแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นที่รำคาญให้แก่ท่านนบีซึ่งท่านจะละอายเกรงใจพวกเจ้าแต่เราไม่ทรงละอายต่อความจริงและเมื่อพวกเจ้าขอสิ่งใดจากพวกนางก็จงขอพวกนางจากหลังม่านเช่นนั้นแหละ เป็นการบริสุทธิ์อย่างยิ่งแก่จิตใจของพวกเจ้าและจิตใจของพวกนางและไม่เป็นการบังควรแก่พวกเจ้าที่จะก่อความรำคาญให้แก่ศาสนทูตของอัลเลาะห์และพวกเจ้าจะต้องไม่แต่งงานกับบรรดาภริยาของท่านนบีหลังจากท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้วเป็นอันขาดแท้จริงในการนั้นณอัลเลาะห์เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงนะ หากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งใดหรือปิดบังมันไว้แท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا ไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนาง เกี่ยวกับบิดาของพวกนางและลูกๆของพวกนางและพี่น้องผู้ชายของพวกนางและลูกชายของพี่น้องชายของพวกนางและลูกชายของพี่น้องหญิงของพวกนางและบรรดาผู้หญิงของพวกนางและสิ่งที่มือขวาของพวกนางครอบครองและพวกนางยำเกรงต่ออัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศอลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนอามะนูศอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมา ถ้าจริงอัลลอฮ์และมลาอิกะห์ของพระองค์จะทรงประสาทพรแก่ท่านนบีโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงประสาทพรให้ท่านและกล่าวคำทักทายท่านโดยความนอบน้อม อินนัลลดีนยุดูนัลลอฮะวะรอซูละฮูละอะนะฮุมุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ถ้าจึงบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่อัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ทรงสาปแช่งพวกเขาทั้งในโลกนี้และปรโลกและทรงเตรียมการลงโทษอันอัปยศไว้สำหรับพวกเขาแล้ว والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا และบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำแน่นอนพวกเขาได้แบกภาระการกล่าวร้ายและบาปอันชัดแจ้งไว้แล้ว يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما โอ้นบีเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของท่านและบุตรสาวของท่านและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อที่พวกนางจะไม่ถูกรบกวนและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا แน่นอนถ้าพวกกลับกรอกและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขามีโรคและกลุ่มผู้ก่อกวนความสงบในนครบารีนะไม่ระงับการกระทำที่เลวทรามของพวกเขาแน่นอนเราจะให้เจ้ามีอำนาจเหนือพวกเขาและพวกเขาจะไม่กลับมาพำนักเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าในนั้นอีกเว้นแต่เพียงชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้น มัลอูนีนไอนะมาตุกิฟู พวกเหล่านั้นถูกสาปแช่งไม่ว่าพวกเขาจะถูกพบณแห่งหนใดก็จะถูกจับกุมและถูกสังหารโดยปราศจากความเมตตา สุนนะตัลลอฮิฟิลลดีนะคะลูมินกับลวะลันตะจิดลิสุนนะติลลาฮิตะบดีลาน ั่นคือแนวทางของอัลเลาะห์แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปก่อนแล้วและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางของอัลเลาะห์เลย ยัสอะลุกันนาสอานิสซาอะห์กุลอินนามาอิลมุฮาอินดัลลอฮ์วะมายุดรีกะลัลลัสซาอะตะตะกูนกอรีบา ผู้คนจะถามเจ้าเกี่ยวกับวันโลกอวสานจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ณที่อัลเลาะห์และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้บางทีวันโลกอวสานนั้นอยู่ใกล้นี้เอง อินนัลลอฮะลานัลกาฟิรีนวะอะอัดดะละฮุมซะอีรา าจริงอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและทรงเตรียมไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สำหรับพวกเขาแล้ว คอลิดีนฟีฮาอับดาลายัจดูนวะลียันวะลานะซีรอน พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลโดยที่พวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆเลย ยะมะตุกัลลบูจูฮุมฟินนารยะมะตุกัลลบูจูฮุมฟินนารยะมะตุกัลลบูจูฮุมฟินนารยะกูลูนยาไลตนาอฏอนัลลอฮะวะอฏอนัรเราะซูลา วันที่ใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกพลิกกลับไปกลับมาในไฟนรกนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้ความระทมทุกข์ของเราหากเราได้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเราได้เชื่อฟังรอซูลก็จะดีหรอก วะกาลูร็อบบะนาอินนาอะฏอนาซาดะตะนาวะกุบรออะนาฟะอะฎัลลูนัสซะบีลา และพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบาลของเราถ้าจริงเราได้เชื่อฟังบรรดาหัวหน้าของเราแต่บรรดาผู้นำของเราดังนั้นพวกเขาจึงทำให้พวกเราหลงทาง รับบานาอาติฮิมดิอฟัยนมินัลอาซาบวัลอันฮุมลอนันกบีร อโอ้พระผู้อิบาลของเราได้โปรดลงโทษพวกเขาเป็นสองเท่าเถิดและทรงสาปแช่งพวกเขาให้หนักเถิด ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูลาตะกูลูกัลลซีนอาซามูซาฟะบัรอะฮุลลอฮุมิมมากาลูวะกานอินดัลลอฮิวะจีฮา โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้สบประมาทมูซาแล้วอัลเลาะห์ก็ทรงให้เขาพ้นจากที่พวกเขากล่าวร้ายและเขาเป็นผู้ควรแก่ตำแหน่งอันสูงส่งณที่อัลเลาะห ์ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนุตตะกุลลอฮะวะกูลูกอลันซะดีดา โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลเลาะห์และจงพูดคำพูดที่ตรงไปตรงมาย ุสลิฮลักุมอะมาลักุมวะยัฆฟิรลักุมดุนูบะกุมوَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا พระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าได้ดีขึ้นแก่พวกเจ้าและจะทรงอภัยความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและผู้ใดเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แน่นอนเขาย่อมได้รับความสำเร็จอันใหญ่ยิ่ง إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ถ้าจริงเราได้เสนออามานะการไว้เนื้อเชื่อใจแก่บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและขุนเขาทั้งหลายแต่พวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับเอาไว้และกลัวภาระอันหนักอึ้งแต่มนุษย์ได้รับภาระเอาไว้แท้จริงมนุษย์เป็นผู้อธรรมงมงายยิ่ง ลิยุอัซซิบัลลอฮุลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกอติวัลมุชริกีนวัลมุชริกาตวะยะตูบัลลอฮุอะลัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตวะกานัลลอฮุกะฟูรันเราะฮีมา เพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงลงโทษแก่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งภาคีชายและบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิงและเพื่ออัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ